ในโลกนี้อะไรจะเป็นของสำคัญหรือไม่สำคัญอยู่ที่การสมมุติของมนุษย ์ท่านพุทธทาสภิกขุ วันนี้เรื่องราวที่อยากจะขอพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับคุณหมอเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากมีเพื่อนของเรานะคะเดินทางมาที่เมืองไทยเธอก็มาจากญี่ปุ่นชื่อฟ้าหรือว่ามาซาโยคุณหมอคงจะพอรู้จักบ้าง ครับ เพราะว่าเป็นขาประจำของวัดป่าสุขโตที่ปีหนึ่งเนี่ยจะเวียนมาคราวสองคราวเพื่อมาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตดูแล้วก็เป็นอะไรที่ดูดีนะคะคนไทยบางทียังไม่มีโอกาสอย่างนี้เลยค่ะนิวสาดันร่นมาจากญี่ปุ่นเพื่อที่จะมาปฏิบัติธรรมมีเรื่องที่แบ่งปันแก่เพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมแล้วรู้สึกยังติดใจอยากจะพูดคุยกับคุณหมอต่อในเช้าวันนี้นะคะประเด็นที่คุณฟ้าหรือว่ามาซาโยเล่าให้พวกเราฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีคิดของคนญี่ปุ่นซึ่งรู้สึกว่าทำให้ได้เห็นภาพสะท้อนของความเจริญทางโลกวัตถุว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้นำมาซึ่งความเจริญอย่างแท้จริงนะคะเราคงทราบกันดีว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมคะหลังจากสภาพที่ต้องเรียกว่าติดลบนะคะแพ้สงครามโลกเสียหายยับเยินคนญี่ปุ่นได้สร้างชาติสร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่จนกระทั่งเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นไม่ได้มีแนวโน้มที่จะไปในทางที่ขึ้นเหมือนอย่างที่ผ่านมาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยก็ฟองสบู่แตกไม่แพ้กับบ้านเราเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นฟองสบู่ก้อนใหญ่กว่ากำลังคะก็เลยทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยมีวิธีคิดที่น่ากลัวที่เราเคยได้ยินว่าบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยจะจ้างงานกันแบบตลอดชีวิตบัดนี้ก็เปลี่ยนไปละคนอายุแค่40นะคะคุณหมอก็พร้อมที่จะถูกให้ออกจากงานละหลายคนก็เลยรู้สึกสูญเสียสถานภาพของความเป็นผู้นำครอบครัวของการที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตรู้สึกสูญเสียขณะที่เกิดความอับอายไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมกลับไปหาลูกหาภรรยาไปใช้ชีวิตเร่ร่อนเป็นคนจรจัดเรื่อยเปื่อยไปหรือไม่ก็ฆ่าตัวตายและที่สำคัญคืออัตราค่าตัวตายของคนญี่ปุ่นตอนนี้นะคะอยู่ที่วันละประมาณ100คนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ คร ับ มานึกถึงว่าโอ้ถ้ารอบตัวเราเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายถึงวันละ100คนเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงคะคุณหมอน่าหดหู่ใจเหมือนกันนะคะ ค ่ะอันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดคุยกันในมุมที่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยได้รับฟังเรื่องราวอย่างนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าความเจริญนี่น่ากลัวค่ะโดยเฉพาะความเจริญทางโลกวัตถุเนี่ยนะคะเหมือนกับอย่างที่หลายคนบอกพูดเอาไว้ว่าเวลาที่วัตถุเจริญจิตใจก็จะไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามดูแล้วก็เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนเลยว่าในโลกที่วัตถุเจริญเนี่ยจิตใจเนี่ยกับตกต่ำผู้คนเนี่ยมีวัตถุสิ่งเสพบริโภคที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากมายแต่ว่าจิตใจกับไม่มีหลักของใจที่จะเป็นจุดยึดเหนี่ยวให้สามารถพร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงได้คนญี่ปุ่นสามารถที่จะสร้างชาติจนเป็นมหาอำนาจได้ด้วยความที่ต้องการจะเอาชนะใช่ไหมคะซึ่งการเอาชนะตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เอาชนะในเรื่องของภายในของตัวเองเป็นการเอาชนะภายนอกแล้วก็ทำได้ด้วยในชั่วอายุคนเพียงคนเดียวนะคะเพราะจากสงครามโลกครั้งที่สองมาจนถึงบัดนี้เนี่ยคนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไม่น้อยทีเดียวอย่างน้อยก็รุ่นพ่อรุ่นแม่เรานี่แหละแต่ว่าครั้นพอมีปัญหาทางด้านจิตใจภายในคนญี่ปุ่นกลับไม่สามารถที่จะประคองชีวิตให้ผ่านตรงนี้ไปได้พอมานึกย้อนดูถึงบ้านเรานะคะคนญี่ปุ่นที่ว่าขยันประหยัดอดทนเนี่ยนะคะเจอปัญหาเศรษฐกิจขาลงเนี่ยก็ยังรักษาใจตัวเองไว้ไม่อยู่ถ้าเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นกับคนไทยเราไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณหมอมีความเห็นยังไงคะ ประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นแบบอย่างที่ดีที่น่าศึกษาคือก็เป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาใช่ไหม ค่ะ ที่เคยหยั่งรากลึกมาก่อนแล้วก็ โดย พ ื้ นฐานก ็ คงยังมีอิทธิพลของพุทธศาสนาอยู ่ แต่ปัจจุบันนี้อาจจะค่อนข้างเลือนลางไปมาก ค ่ะจนบางคนบางท่านกล่าวว่ากลายเป็นสังคมที่ไร้ราก ค ่ ะ นะสังคมที่ไร้รากก็เลยกลายเป็นเหมือนผักที่เรียกว่าเป็นพืชที่ไม่มีดินนะฮะ แม้ฟังแล้วน่ากลัวนะคะสังคมที่ไร้รากโอ้โหเป็นคำที่น่ากลัวมากเลยค่ะขนาดที่เขาสร้างโลกทางด้านวัตถุได้ขนาดนี้นะคะ ครับ แต่รากฐานทางจิตใจกลับไม่มีเลย ครับ อ ันนี้เป็นคำที่คนญี่ปุ่นเขาพูดเองนะ เขาพูดเองเลยเหรอคะ ครับได้ยินมา ค่ะ ว่าลักษณะที่เรียกเป็นสังคมที่ไร้รากคือคนรุ่นใหม่ที่โตขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะไร้ทิศทาง ค่ะ ถ้าเราย้อนระลึกถึงว่าที่มาที่เขาสร้างชาติขึ้นมาสำเร็จเนี่ยมันมาจากการที่โดยฐานที่เขาสร้างชาติขึ้นมาจนสำเร็จเนี่ยเป็นไปด้วยแรงอกุศลนะฮะ แรงอกุศล นะผมว่าเป็นแรงอกุศลก็คือว่าเขาต้องการเอาชนะในบางสิ่งบางอย่าง สู้เพื่อเอาชนะภายนอก ครับต้องการเอาชนะสภาวะความยากลำบาก ค่ะที่พ่ายแพ้สงคราม พ่ายแพ้สงครามต้องการเอาชนะประเทศตะวันตกนะฮ ะ ซึ่งมันมาคนละฐานถ้าเป็นฐานที่ถูกต้องเนี่ยควรจะเป็นฐานของปัญญา ค่ะ หรือฐานของเมตตานะครับความอดทนความอดกลั้นความมานะบากบั่นความขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันอยู่บนฐานของความทะเยอทะยานฉะนั้น เป็นไปตาม เมื่อมันมาจากฐานนั้นเนี่ยเป้ามันก็ต้องจบลงไม่ดีไม่สวย okay. ใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้เกิดจากฐานของการแก้ปัญหาภายในหรือว่าจากฐานการมีสติปัญญาหรือว่าฐานที่เมตตาจริง ๆค่ะ okay. อันเมื่อมันพัฒนามาถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันก็ทำลายตัวมันเองหรือว่าทำลายตัวมันเอง mm-hmm. ให้เราได้เห็น ค่ะ งั้นถ้าประเทศของเราพัฒนาไปในทิศทางนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่าภาพมันก็คงไม่แตกต่างกัน ค่ะ okay. เอ๊ะแนวโน้มของสังคมไทยเราเนี่ยไม่ทราบว่ารากจะเริ่มขาดแคลนบ้างหรือยังคะเนี่ย ราก กลายเป็นสังคมไร้รากไปด้วย ตอนนี้รากเราเล็กลงเราก็จะถูกลากไปมากขึ้นนะถูกลากไปตามที่เราว่าสังคมบริโภคนิยมเนี่ยนะครับ ค่ะ เนื่องจากเราไม่มีรากใช่ไหม ค่ะ แล้วก็เลยถูกลากไปนะด้วยกระแสของวัตถุนิยมถ้าเราไม่มีหลักใจของเราที่แท้จริงมันเป็นเครื่องอยู่ภายในเนี่ยผมว่ากระแสโลกาภิวัตน์เรียกว่ากระแสทุนนิยมเนี่ยเราเอาไม่อยู่แล้วครับมันต้องลากเราไปจนสำเร็จจนได้แหละ พอฟังตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยิ่งให้น้อมถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ทรงตรัสถึงเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาหลายปีแล้วทีเดียวแต่ว่ากระแสการขานรับเนี่ยยังไม่ชัดเจนเลยค่ะปีนี้ก็เห็นมีหลายหน่วยงานพยายามจะพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในภาคปฏิบัติแล้วจะทำได้แค่ไหนแต่แลดูแล้วเนี่ยราวกับว่าจะเป็นทางออกเพียงประตูเดียวของสภาพความเป็นไปของเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ทีเดียวเลยนะคะ ครับเป็นทางรอด ทางรอดที่เป็นทางออกทางเดียวที่จะเหลือรากเอาไว้ให้หายใจบ้าง ถ้าจะให้ได้บทเรียนจริงเนี่ยเหมือนเราไม่จำเป็นต้องไปดื่มเหล้าให้เมานะ ฮะ เราเห็นคนเมาที่เขาเมาอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะน้อมเอาสภาวะหรือปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยเอามาเทียบกับตัวเราก็ได้โดยที่เราไม่ต้องเป็นต้องไปกินเหล้าให้มันเมาซะเองนะ ก็คือว่าอย่ารอที่เราจะต้องเป็นอย่างเขาซะก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหาให้เห็นตัวแบบตัวอย่างที่เขากำลังเป็นอยู่เป็นไปแล้วก็สรุปมาเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลับลำซะก่อนที่จะไม่มีลำให้กลับนะคะ ครับ ค่ะ อย่างประเทศอะไรต่างๆที่เขาว่าเจริญเนี่ยลองไปดูให้แท้ๆว่าเขาเจริญจริงไหมเนี่ยแล้วเราเอาความจริงอันนั้นเนี่ยมาช่วยกันขยายให้คนไทยด้วยกันเน้นได้ทราบ อย่าไปมองด้านเดียวเนาะมองให้รอบด้านสักนิดหนึ่งก็จะเห็นว่ามีอะไรที่เราเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตของเราได้นะคะ ครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยลงทิศลงทางน้อยลง ค ่ ะ นะครับแล้วก็เรียกว่าปรับทิศทางของประเทศชาติเนี่ยเป็นทิศทางที่ถูกต้องซึ่ง ตรงจุดนี้มันมีความสำคัญต่อการปรับทิศทางภายในของประชาชนในประเทศด้วย ค่ะ เพราะว่าถ้าเราหวังว่าจะให้การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติลุล่วงไปด้วยดีเนี่ยแต่เรายังดำเนินนโยบายที่มันสวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยมันแก้ไม่ได้ฮะ ก็ถึงได้หวั่นใจอยู่แล้วค่ะว่าเราเนี่ยยังเดินเข้าสู่เส้นทางของวัตถุนิยมทุนนิยมแล้วก็ความเจริญทางวัตถุกันอยู่อย่างแพร่หลายนะคะก็เกรงใจว่าเราจะไปย้อนรอยที่เขาผ่านกันมาแล้วอยากจะให้พวกเราเนี่ยมองอะไรให้ไกลๆแล้วก็กว้างๆสักนิดนึง แต่อันนึงที่เราก็อาจจะพิจารณาได้เช่นเดียวนะครับพี่ศิรินา ค่ะ การที่เราไปทำอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะฮะ ยังไงคะ คือมันจะทำให้เราเห็นทุกข์ได้ชัดขึ้นนะฮะ อ้อเหรอคะ เหมือนกับช่วงที่ยุคเศรษฐกิจล่ม IMF เข้า ค่ะ เราก็ได้พระดีๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูปนะจากสภาวะที่เศรษฐกิจล่ม ค่ะ อาจจะเคยได้ยินนะว่าน้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็น น้ำเย็นปลาตายใช่ไหม ค่ะ งั้นบางทีถ้าไม่ทุกข์เนี่ยบางทีมันก็ไม่หาทางที่จะออกจากทุกข ์ค่ะ ยังเพลินอยู่หรือว่ามันสบายดีเย็นๆดีชมชมแชร์แชร์เฉยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้บางทีมันก็อยู่เหมือนอยู่ในน้ำเย็นนะแล้วก็ตายไปกับตรงนั้นโดยที่ไม่ควรขวายที่จะหาทางออกจากทุกข์ คุณหมอพูดยังกับว่าต้องให้ทุกข์จนกระทั่งถึงจุดยูเทิร์นแล้วจะหายทุกข์เองหรือยังไงคะเนี่ย ครับก็คือต้องอาศัยประเภทว่าตกกระไดพลอยกระโจนนะพี่ศิรินา เหรอคะเหมือนอย่างที่อาจารย์กำพลเป็นใช ่ ไหมคะ ฮะไหนๆมันก็ฝืนกระแสไม่ได้ใช่ไห ม ก็โหนกระแสนั้นไปเนี่ยเพราะว่ากระแสอันนี้เนี่ยมันกระแสนำไปสู่ทุกข์อยู่แล้ว ค่ะ ยังไงก็ไม่รอดจากกระแสแห่งทุกข์แน่นอนถ้าดำเนินไปอย่างนี้แต่ในกระแสนั้นเนี่ยเราโหนกระแสแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ไห ม ตรงนี้ในความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้มันเป็นเครื่องมือในการที่จะมาอะไรว่าถ้าคนมองเห็นนะปรากฏชัดขึ้นภาวะทุกข์ที่บีบคั้นขึ้นไม่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องส่วนตัวนะครอบครัวหรืออะไรต่างๆโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะต้องมาปรากฏกับตัวเราเองได้มากขึ้นชัดขึ ้ นนี่ก็บางคนบางท่านเนี่ยก็อาจจะได้ตื่นมากกว่านี้นะตื่นเห็นทุกข์เมื่อคนเห็นทุกข์อย่างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นด้วยความจริงใจนะเห็นจากใจจริงๆเนี่ยผมว่าเขาก็จะแสวงหาทางออกจากความทุกข์ได้เองนะซึ่งพวกเราก็เปิดไฟสว่างไว้นะ ฮะ พี่ศิรินาก็พยายามจุดคบเพลิงส่องทางไว้นะเผื่อจะมีใครมองหาก็จะได้มองเห็นแสงไฟ นะ อย่างน้อยนะก็มีทางสว่างให้กับกลุ่มคนพวกนี้ ค่ะ นะครับไม่มากก็น้อย คุณหมอพูดราวกับว่าเป็นผู้พยากรณ์อนาคตเลยนะคะว่ากระแสอย่างนี้มันจะต้องเป็นไปแล้วก็ให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมโดยเฉพาะแนวร่วมของชมรมเพื่อนคุณธรรมนะคะเตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อนกระบวนการก่อการดีพร้อมกันเลยนะคะ ถ้าเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ย่ำแย่กว่าที่เป็นอยู่นี้เนี่ยก็ขอให้พวกเราเนี่ยช่วยกันค่ะเป็นเครือข่ายที่จะเชื่อมโยงประคับประคองคนที่เราพอจะประคับประคองได้ให้นำพาจิตใจของเขาไปสู่ฝั่งอันเกษมให้ได้เท่าที่จะพอทำได้แล้วนะคะ ครับตามสติกำลัง เพราะว่าเราเนี่ยคงจะทานกระแสตรงนี้ไม่ไหวแล้วค่ะ ไม่ได้ ด้วยกำลังอันน้อยนิดที่เรามีอยู ่ครับ ขอเพียงแต่ว่าเรามีสายตาอันยาวไกลได้เห็นความเป็นไปแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันนะคะ ครับ แล้วก็ไปตามกระแสแต่ว่าประคองจิตของตัวเองเอาไว้เสมอ ครับขึ้นชื่อว่าโลกนะผมเคยทราบความหมายของคำว่าโลกมาว่าแปลว่าฉิบหายนะขึ้นชื่อว่าโลกเน ี่ ยครับไม่ทราบว่าถูกหรือผิดนะแต่เคยจำมาอย่างนั้นงั้นใครที่ยังคล้องอยู่กับโลกเนี่ยก็คือ ยังคล้องอยู่กับความ ทางไปถูกความฉิบหายนั่นแหละงั้นใครที่ตื่นขึ้นมาก่อนพยายามปล่อยพยายามออกจากโลกก็ได้เขาก็จะพ้นจากเส้นทางสู่ความฉิบหายได้งั้นถ้าเราทำทุ่นทำทางทำโอกาสไว้ให้เกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอน ะ ผมว่าเป็นทางรอดที่เราพอทำกันได้นะคนละไม้คนละมือนะครับเพราะว่าเส้นทางของโลกมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าใครตื่นมาจากโลกได้นะหรือว่าหาหนทางที่จะออกจากโลกเนี่ยเราก็เรียกว่า พร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาอย่างนี้ผมว่าน่าจะดี ค่ะ แต่ถ้าจะไปบังคับให้โลกเปลี่ยนทิศทางเนี่ยผมว่ าม ันเป็นไปไม่ได้ฮะ มันเป็นกระแสที่มันจะต้องเป็นไปนะคะ ครับ ก็แลดูแล้วเหมือนกับว่าความเจริญเนี่ยก็มีจุดสิ้นสุดสะดุดหยุดลงได้เหมือนกันนะคะ ครับ เราก็จะได้เห็นกันในช่วงอายุ เร ีย น นี้ก็ มาจากคนละฐานนะ ค่ะ ความเจริญนั้นมันเจริญมาจากฐานของกิเลสตัณหาอุปาทานนะครับสิ่งที่มันสร้างขึ้นมามันก็สนองจุดนั้นนะสนองความเป็นตัวตนนะแล้วความเป็นตัวตนกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็ทำลายตัวมันเองอยู่แล้วนั้นขึ้นชื่อว่ากิเลสนี่คุณสมบัติพิเศษของมันก็คือทำลายแม้แต่ตัวมันเองแต่ว่าตัวมันเองจะพอกพูนตัวมันเองหรือจะทำลายตัวมันเองนี่มันต้องประกอบด้วยปัญญา ค่ะ กิเลสคราวใดที่มันเกิดขึ้นทุกคราวใดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนมีสติปัญญาเนี่ยสอดส่องตามไปเนี่ยมันก็จะนำไปสู่บ้านมันเอง ค่ะ งั้นถ้ามันนำไปสู่บ้านมันเองเรามีสติปัญญาสอดส่องตามไปโอกาสในการที่จะเรียกว่าขุดรากถอนโคนมันก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดกิเลสอะไรเกิดขึ้นแล้วเราหลงตามนี่มันก็พอกพูนไปอีกทิศทางนึงเหมือนกับปลาเวลามันบ้อนน้ำใช่ไหมคนที่หวานแหเนี่ยเวลาเขาจะหวานเนี่ยเขาไม่ได้หวานสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วหวานสุ่มไปเรื่อยนี่บางทีมันไม่ค่อยได้ปลาหรือว่ามันมีโอกาสได้ปลาน้อยแต่เวลาเราจะหวานเนี่ยเราก็ต้องดูจังหวะที่มันบ้อนเห็นคลายน้ำขึ้นมาใช่ไหม ค่ะ แล้วก็หวานครอบลงไปตรงคลายน้ำนั้นโอกาสที่จะได้ปลาก็สูงเหมือนผู้ที่เจริญสติเนี่ยเวลาเจริญสติเราไม่ได้ปิดบังอารมณ์ ค่ะ ไม่ได้กดดันความคิดไม่ให้ห้ามไม่ให้คิดห้ามไม่ให้โกรธเราปล่อยให้อารมณ์พวกนั้นเนี่ยปรากฏตามความเป็นจริงแล้วเรามีสติปัญญาเนี่ยสติสัมปชัญญะแล้วรู้ตามไปเนี่ยมันก็จะเป็นทางที่จะนำไปสู่รากเหง้าของมันคือทำลายรากเหง้าของมันด้วยตัวสติปัญญาเองด้วยด้วยตัวมันเองพากลับไปเองด้วยแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญาไม่มีสติสัมปชัญญะนะมันเกิดขึ้นมามันก็พอกไปเรื่อยใช่ไหมพอกไปเรื่อยนั้นทุกเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันก็ดีนะมันทำนำไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้เหมือนกันแต่ต้องมีสติปัญญานะสติสัมปชัญญะประกอบ ต้องวงเล็บไว้เลยค่ะว่าถ้าไม่มีสติและปัญญาควบคู่ทุกนั้นย่อมจะพาไปสู่ทุกข์ที่ย่ำแย่กว่าเดิมนะคะ ครับทุกข์ซ้ำซาก ค่ะซ้ำซ้อน นะทุกข์ซ้ำซ ากแล้วก็ลึกซึ้งอย่างไม่มีทางออกทางเดียวที่จะเป็นทางออกของความทุกข์ได้ไปสู่ความไม่ทุกข์ได้ต้องอาศัยสติและก็ปัญญาเนี่ยแหละค่ะ ครับให้สติปัญญาศึกษาปรากฏการแท้ๆที่มันปรากฏต่อเราเนี่ยโดยไม่ผลักไสแล้วก็ไม่ปฏิเสธนะฮะยอมรับมันแล้วก็ตามดูมันเนี่ยนะ ฮะ เป็นอุบายวิธีที่จะนำเราออกจากความทุกข์ได้จริง ๆนะ มันทิศทางของโลกที่มันเป็นไปเราต้านกระแสเหล่านั้นไม่ได ้อย่าหวังเลยว่าจะต้านได ้อย่าหวังว่าจะต้านได้ ฟันธงไปเลยนะ คะอย่าคิดต้านเลยเปลืองสมอง ค่ะเพราะหลายคนที่ตกจริตค่ะกับความเป็นไปของกระแสสังคมหรือว่ากระแสการเมืองอะไรต่างๆนะคะให้ทำใจเถอะนะคะ ครับโหนกระแสให้ได้ อะไรจะเกิดอะไรจะเป็นก็ต้องยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้อสำคัญใจเรานั้นนะคะอยู่ตรงไหนสำคัญกว่า เวลาคิดจะได้โอกาสจากปัจจัยที่มันกำลังเป็นไปเนี่ย ค่ะ ต้องรีบฉวยนะ โอ้อันนี้เยี่ยม โอกาสที่เห็นความแปรเปลี่ยนไปเห็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดนะแต่ว่าทุกแสนสาหัสนะแต่ว่าหน้าตาก็ยังยิ้มแย้ได้อยู่เนี่ยก็เราก็ได้เรียนรู ้ เราก็ได้เรียนรู้อย่างที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเมาซะเองนะเราเห็นคนอื่นเมาเราก็สยองแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าจะเป็นจุดสำคัญนะที่ทำให้เรามองเห็นชีวิตได้ชัดขึ้นนะครับเห็นชีวิตได้รอบด้านขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทดสอบทดลองไปเป็นอย่างนั้นก็ได ้ นะพิจารณาชีวิตรอบข้างที่มันปรากฏขึ้นกับเราเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์เยอะฮะทั้งหมดนี่โดยฐานของมันแล้วนี่ก็คือว่าฐานที่เริ่มมาจากการที่เราเห็นความทุกข์เนี่ยแหละครับ ค่ะ ฐานที่เปลี่ยนใจเราได้จริงๆก็คือฐานสติหรือว่าการเจริญสติซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรามองโลกเรียกว่าชัดขึ้น ค ่ ะ ชัดขึ้นนั่นสติสัพพัญญะความรู้สึกตัวได้รับรู้ที่ปัจจุบันขณะพินิจพิจารณาปัจจุบันขณะทีละขณะทีละเวลาทีละแดนงานไปเรื่อยๆนี่เป็นสิ่งที่ควรจะทำ เนี่ยเพราะมันเกื้อกูลให้เราเกิดมีสติปัญญาพอกพูนไปเรื่อยๆ ค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่เราดูความเป็นไปของโลกเนี่ยนะคะก็อย่าลืมที่จะดูใจของตัวเองไปด้วยใช่ไหมคะ ครับต้องรักษาใจไว้เป็นระดับหนึ่ง ค่ะ นะครับในขณะเดียวกันเราก็มองโลกเรียนรู้โลกไอ้ที่ดีก็เรียนรู ้ค ่ะไอ้ที่ไม่ดีก็เรียนรู้เหมือนกันรู้ที่จะไม่ทำ นั่น กับรู้ที่จะทำ ค ่ ะ นะครับแต่ว่าไม่ปฏิเสธมันนะไม่ปฏิเสธอะไรที่เราทำได้ก็ช่วยกันนะครับอย ่ างที่พี่ดีนาฏว่ากระบวนการก่อการดีเนี่ย ก็สุดท้ายก็ขอจบลงตรงคำเริ่มต้นของรายการในเช้าวันนี้ที่ว่าในโลกนี้อะไรจะเป็นของสำคัญหรือว่าไม่สำคัญเนี่ยอยู่ที่การสมมุติของมนุษย์จริงๆนะคะ ครับ เราเคยให้ความสำคัญกับความเจริญทางวัตถุบัดนี้เราคงจะต้องมองย้อนกลับอีกทีแล้วล่ะค่ะว่าเราจะให้ความสำคัญกับอะไรเพื่อความอยู่รอดของชีวิตในวันพรุ่งนี้นะคะ